κλάματά μου κάθε ώρα μου χτυπάς. Τα σφάλματά μου που κι εγώ τα αναγνωρίζω, πως δεν ταξίζω όλα μου λες να μ' αγαπάς. Λες και σου είπα εγώ ποτέ ότι ταξίζω, πως δεν ταξίζω όλα μου λες να μ' αγαπάς. Λες και σου είπα εγώ ποτέ ότι ταξίζω. Μη μ' αγαπάς λοιπόν εσύ, μη μ' αγαπάς. Το λίγο σέλιδο βιβλίο τώρα κλείσε. Δικαίωμά σου όπου θέλεις πια να πας. Πιάσε με μένα, σ' αγαπάω όπως είσαι. Δικαίωμά σου όπου θέλεις πια να πας. Πιάσε με μένα, σ' αγαπάω όπως είσαι. Ποια ήμουνα το ήξερες και χτες. Εσύ ποιος είσαι μόλις τώρα το μαθαίνω. Φταίω εγώ, μονάχα εγώ, εσύ δεν φταίς. Λογαριάζε με όπως πριν σαν ένα ξένο. Φταίω εγώ, μονάχα εγώ, εσύ δεν φταίς. Λογαριάζε με όπως πριν σαν ένα ξένο. Μη μ' αγαπάς λοιπόν εσύ, μη μ' αγαπάς. Το λίγο σελίδο βιβλίο τώρα κλείσε. Δικαίωμά σου όπου θέλεις πια να πας. Κι άσε με μένα, σ' αγαπάω όπως είσαι. Δικαίωμά σου όπου θέλεις πια να πας. Κι άσε με μένα, σ' αγαπάω όπως είσαι.